być cały czas mocno skoncentrowani, bo Kazachowie pokazali, że potrafią stwarzać groźne sytuacje, że są niebezpieczni w kontratakach, że mają w swoich szeregach kilku zawodników dobrze wyszkolonych technicznie. Także pierwszy krok został zrobiony. Ja wierzę w nasz zespół i jestem przekonany o tym, że awansujemy do następnej rundy. Atutu swojego boiska, choć grał w Gliwicach, nie wykorzystał ruch Chorzów, tylko bezbramkowo zremisował z Metalistą Charków. Mimo to optymistą jest Grzegorz Kuświk. Szkoda, że gdzieś się tam nie pojawiła ta bramka, bo mógłby ten mecz wyglądać troszkę inaczej. Ale z przebiegu całego meczu możemy być ogólnie zadowoleni, bo uważam, że nie graliśmy źle. Mieliśmy parę sytuacji, w których zabrakło, tak powiedzmy, od tego ostatniego podania, ale zobaczymy, co ten rewanż pokaże. No, to jest dopiero pierwsza połowa, my liczymy na to, czy uda nam się wyeliminować drużynę Metalista. Ruch grał u siebie, ale nie u siebie, a w rewanżu Ukraińcy też u siebie nie zagrają. Mecz odbędzie się nie w Charkowie, a w Kijowie. Robert Kubica, jadący Fordem Fiestą WRC, uzyskał 7. czas na odcinku testowym przed rajdem Niemiec 9. rundy Mistrzostw Świata. Najszybszy był wicelider Mistrzostw Świata Fin Jari Matilatwa. Jutro już start na serio do przejechania 18 asfaltowych odcinków specjalnych o łącznej długości 326 km. W diamentowej lidze w Sztokholmie niektórzy z naszych zawodników spisali się dobrze, inni zdecydowanie słabo. Najlepiej spisał się mistrz Europy, Adam Kszczot, który wygrał bieg na 800 metrów. Trzeci w tym biegu był Marcin Lewandowski. Drugi w skoku otyczce był Piotr Lisek, za to Tomasz Majewski, dwukrotny złoty medalista olimpijski, był dopiero 9. w pchnięciu kulą ze słabiutkim wynikiem poniżej 20 metrów. Justyna Kasprzycka w skoku wzwyż zaliczyła tylko 1,85 m. Fakt, wiało, padało, nie najlepsze warunki, ale na przykład Nesta Carter pobiegł setkę w 9,96 sekund. A ten, który biega jeszcze szybciej, Usain Bolt, dziś w Warszawie obchodzi swoje 28 urodziny. Sześciokrotny mistrz olimpijski będzie startował w sobotę w memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Narodowym w Warszawie. W Starych Jabłonkach grają najlepsi siatkarze plażowi. Dziś było i dobrze, i źle. Dwa zwycięstwa odnieśli Michał Kądzioła i Jakub Szałankiewicz. Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel raz wygrali, raz przegrali, podobnie jak Rudol i Kosiak oraz Kantor i Łosiak. Dwa spotkania przegrali Bryl i Kujawik. I jeszcze raz na koniec tenis. Jeżeli chodzi o US Open, to w pierwszej rundzie turnieju Agnieszka Radwańska zagra z Kanadyjką Sharon Fishman. Katarzyna Piter trafiła na kwalifikantkę, a pierwszym rywalem Jerzego Janowicza będzie Serb Dusan Lajowicz. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Jutro zdecydowanie więcej słońca, przelotny deszcz tylko na Pomorzu Środkowym. W Augustowie 19 stopni, w Bydgoszczy i Poznaniu 20, w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie 21, we Wrocławiu 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Ah! take a look around, I belong to you, and that's the truth. Kelis przyjedzie w tym roku do Katowic i to już niebawem, bo w tym tygodniu na Tauron Nowa Muzyka, na festiwal Tauron Nowa Muzyka. Soul Muzyka Duszy, Hirek Wrona przed mikrofonem, witam bardzo serdecznie. Dziś będziemy mieli fantastycznych gości właśnie ze Śląska, ale o tym za chwilę. They change tones, they go off, the day's on, they go on, I'm home. I roam the Venice district, by the time I hit my first chick, I was distant, and aside from it, I've had trust problems every month, it is now an issue. My life as a dog is now wag the tail official. Put a stage on a yacht, I rock a boat out in Bristol. It's dilated peoples like we made into a missile. I'm at the best of the best, and let me tell you, they herbs. I'm at the worst of the worst, and those were people to me. It's like the game's all reversed, so I'm just working on me. I'm miseducated, Lauryn Hill made it possible. Undo anything I've known becomes the obstacle. I'm trying to go blank and throw the old paintings out. Garage sale, Sunday when the rain is out. Tis the season for no reason, time to let it go. I didn't smoke today, cause everybody's on that medical. I'm on a schedule, maybe on an edible. And history is to repeat itself, then it ain't set in stone. I never told my mom I would make it big. I just said you'll be proud of your kid. Fuck the world is what my statement is. I state my name, then I state my biz, and it's on. And I never shook the Polaroid. High as fuck, head in the clouds, I'm on that null and void. Control the substance of my language. When I laid it out, I said it's dangerous. I said what goes around is coming back around at angles. Lord, forgive my sins. From when the first one started to the last one ends. For every time I thought about sales and spins. Worship of the bins and birds before friends. Was certain when I came until the game. And still the same to date about the crowd I keep. Sound the beats about the moves I make. About the rules at stake, moving with the jewel to take. Still rock a gold chain for Slick Rick, the ruler's sake. Times like these, I hold my wallet tight and eye my trees. Never saying that I'm out of my league. Shit, I'm staying separate at 6 degrees, and it's on. Podobał się ten utwór? Tak. Tak. A wiecie, jaki ma tytuł? Nie, nie wiecie. Tytuł ma The Reversal. Coś wam, o, proszę. Coś wam mówi ten tytuł? No, to dlatego musiało się podobać. Dlatego się musiało podobać. W naszym studiu Focus i Rahim, czyli 2/3 Pocahontas. Witam was bardzo serdecznie. Witamy. No. Ukazała się wasza nowa płyta, właśnie zatytułowana Reversal, i chciałem, żebyśmy o tej płycie porozmawiali. Ale jeszcze dwa słowa na temat tego utworu. To jest z kolei nowy album Dilated Peoples. Mhm. Bardzo dobry, troszkę pokręcony. I tutaj muszę uprzedzić słuchaczy, że na Kelisz skończyły się ładne i łagodne w brzmienia w dzisiejszej audycji, bo będzie dużo bardzo ciekawych dźwięków, fantastycznych wręcz dźwięków, ale nie takich najłatwiejszych. Dziękuję w ogóle, że przyjechaliście z Katowic. Wybieracie się na jakiś festiwal w tym tygodniu? No dokładnie, w sobotę jedziemy na Hip Hop Camp, gdzie zagramy swój pierwszy o dziwo koncert dopiero tam. No i jedziemy też pierwszy raz się zmierzyć z tym festiwalem, bo nie mieliśmy jeszcze okazji tam zagrać. Zdanie mamy podwójnie utrudnione, bo jedziemy z nową płytą. No właśnie. Więc trzeba ją nie zagrać. A już nauczyłeś się tekstów czy prompter? Uczymy się, dobrze. Słuchamy na okrągło płyty i przyswajamy. A gdzie jest DJ Bambus? No już chyba jest pewnie na kosi trawnik, nie? Nie, on dzisiaj w środę, no to jest, znaczy w środę, wczoraj pojechał już na kemp rozbijać namiot i biwak i pilnować nam miejsca, więc... Nie chcę dzisiaj z wami rozmawiać ani o paktofonice, ani o filmie Super. Jesteś Bogiem. Zawiedzeni? Nie, bardzo się cieszymy. No dobrze. Pocahontas zespół powstał w 2003 roku, a do tej pory wydaliście dopiero 3 płyty. Reversal jest 4. To co, leniuszki, czy tak się nie składało? Reversal jest 3. w sumie. Trzecią, tak. No nie leniuszki. No, wydaliśmy pierwszą płytę w 2005, Recepturę. A potem robiliśmy różne inne płyty, no bo zrobiliśmy przecież solówki, zrobiliśmy jakieś producenckie albumy, ja zrobiłem jeszcze album z Lukiem, wiesz, także no kilka tych płyt było po drodze. No i po w sumie 7 latach wyszedł Rekontakt, który był 2 lata temu, no i jak widać przyspieszyliśmy tempo, bo niecałe 2 lata później mamy Reversal. Dobrze, to za chwileczkę wrócimy do rozmowy. Fokus Rakim dzisiaj w naszym studiu programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz posłuchamy pierwszego utworu z nowego albumu Pocahontas, Reversal. Jestem jednym z najlepszych MC. Robię tu to tak, taka gadka na prędce. Robimy tu rap, taka klatka na gębę. Myśliśmy za trendem, robiliśmy właśnie tak. I pomimo lat mamy banger, habitat. W imię niepojęte, brat to PFK Swat. Masz przed sobą legendę, szach i mat. Opiszę ci to tak jak Tonkien obrazem. Na szczyty wtaczaliśmy głaz za głazem. Za szczyty zbieraliśmy raz za razem. To co, że ty zjadaliśmy swym przekazem. Tą chorą fazę obracaliśmy w ekstazę. Każdy zapis zdarzeń tworzyliśmy okazem. Na honorze skazę ścinaliśmy żelazem. Ci żywisz urazę, że przespałeś tą oazę. Wszyscy wyszliśmy na prosto, habitat. W rękach niesiemy rzemiosło, habitat. Dziś lecimy zbyt głośno, habitat. Skąd to się wyniosło, habitat. Wszyscy wyszliśmy na prosto, habitat. W rękach niesiemy rzemiosło, habitat. Dziś lecimy zbyt głośno, habitat. Skąd to się wyniosło, habitat. Każdy z moich ludzi bardzo dobrze wie. Skąd to się wyniosło, habitat. Właśnie tak. Tu się wychowałem, tu spędziłem chwilę pomiędzy blokami. Każdy z moich braci zawsze sobie poradzi. Wyszliśmy na ludzi, co nie to nie koniec zagi. Idziemy się bawić i wiemy, że na dziś możemy problemy zgładzić. Płoniemy niczym kanabis. Wypaliłeś nabi, zasady jak Hammurabi. Pamiętam o drodze wtedy, kiedy wchodzę na bit. Tak jest tam, skąd pochodzę, to mój habitat. Rymy niepojęte, brat, znik elaborat. Żaden z moich braci nie obawia się jutra. Miał więcej sesji niż pozycji Kama Sutra. Brał udział w misji, której to miejska puszcza. Daj w kosiach musztra, nikogo nie rozpuszcza. Już tak od lat co dnia śmiało pod wiatr. Trwałość do dnia, kiedy całość zgaśnie jak pochodnia. Jeśli występy przeciw bliskim, to zbrodnia. Wycięcie korzeni jest jedno z jej ognia. Wyszliśmy na prosto, habitat. W rękach niesiemy rzemiosło, habitat. Dziś lecimy zbyt głośno, habitat. Skąd to się wyniosło, habitat. Wszyscy wyszliśmy na prosto, habitat. W rękach niesiemy rzemiosło, habitat. Dziś lecimy zbyt głośno, habitat. Skąd to się wyniosło, habitat. Własny mikrokosmos, habitat. Gdzie czuję się cząstką, habitat. Gdzie czuję się cząstką, habitat. czuję się bosko. Habitat się bosko. Gdzie jest mi beztrosko? Habitat beztrosko. Gdzie nas rzucił los, to habitat. To czuję się mocno. Habitat się mocno. Są mocne stąd to habitat. Stąd to powracamy non stop. Habitat non stop. Ja. Poka poka trzy, poka poka trzy. R do O do K, R do A do H. 2014, tak jest właśnie D. Habitat to tytuł tego nagrania. Dlaczego taki tytuł, Wojtek? Bo bardzo dobrze pasował do muzyki. Szukaliśmy jakiegoś słowa, wpadł habitat, bo ta muzyka brzmi jak habitat. I potem była Wikipedia, co to oznacza i jak można na temat tego słowa napisać kawałek. Wojtek, proszę, nie stukaj w stół. No, zapominam. Tak, no właśnie, już sobie beat tutaj robisz. A dlaczego w ogóle tytuł płyty Reversal? Wszystkie płyty zaczynaliśmy od re, szukaliśmy też słowa na re. To ma w sumie dwojakie znaczenie, bo po pierwsze to trochę nasze korzenie, też jakby sięgnąć do habitatu naszego, to wiesz, kiedyś grywaliśmy dość sporo w Tekena. I to jest... Co to jest Tekken? Tekken to jest taka... Takie mordobicie na konsolę. No, aha. Najsłynniejsza chyba gra na konsolach, jeśli chodzi o walki. Przepraszam, jestem kompletnym abnegatem, w ogóle nie gram w żadne gry, więc... I tam było takie właśnie określenie. To w ogóle hasło Reversal to najbardziej chyba znają ludzie interesujący się sportami walki, no bo to stamtąd się wzięło. I to jakby oznacza przejęcie energii przeciwnika i wykorzystywanie jej w drugą stronę, nie? I też w sumie w tym albumie, jak pisaliśmy kawałki, zależało nam na tym, żeby trochę inaczej treści podać, w inny sposób i innej jakości, bo mamy wrażenie, że nasze poprzednie dwa albumy były bardziej rzewne i takie bardziej patetyczne, a tutaj chcieliśmy trochę jakby więcej dać ludziom takiej pozytywnej energii, jakiejś takiej, nie wiem, światła, nie? A nie rozpisywać się o smutek, jakie się nam w życiu stało. Dokładnie. I dlatego to wykorzystaliśmy na zasadzie, że wiesz, nawet jak złe jakieś doświadczenia były w naszym życiu, to chcieliśmy je przerobić, wykorzystać tą energię na jakąś dobrą, nie? Rozumiem. Bo ja akurat jak opowiadałeś o tym, skąd wzięła się nazwa Reversal, o tych sportach walki, to chciałem właśnie zapytać, że ja ten zwrot znam z judo. Ja kiedyś z judo trenowałem przez wiele lat, może dzisiaj nie wyglądam, ale tak było. I właśnie jest to znane, zresztą profesor Kano, kiedy pojechał, stanął przed Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim i próbował jeszcze w latach 30. przekonać do tego, żeby judo włączyć do programu Igrzysk Olimpijskich, właśnie opowiadał o tych jednostkach mocy, które słabszy jest w stanie przejąć od tego atakującego, więc to jakby... No dobrze, ale to nie będziemy dzisiaj o judo rozmawiać, tylko o muzyce. Posłuchajmy teraz, jak mówisz o tych jasnych stronach waszej płyty, posłuchajmy utworu Życie jest piękne. Siaba daba da. Poka, poka, poka. Sprawdź to, co się dzieje. Snob beats, ja. L plus A plus K. Yeah, wokał, jestem oka. BDJ, what? My mówimy, że życie jest piękne, kiedy inni mówią, że jest to D. Celebrujemy je permanentnie przez wszystkie te noce i dnie. My mówimy, że życie jest piękne, kiedy inni mówią, że jest to D. Celebrujemy je permanentnie przez wszystkie te noce i dnie. Mało, komu życie czarno, wada stawa towaru. Fala co powala znów, potem idziemy do baru. Pośród do paru browarów, dla paru kropel nektaru i zimnych słów. Robimy dobrą robotę, podobno dom to nie hotel. Gdy ty masz wolną sobotę, my mamy full. Wchodzimy na bit, co kotem jest, nie da się go zabić. Styl, który unika ból, technika, która jest full. Lubimy bawić się boty, tu mam ochotę wysadzić. Mogę ci drinka postawić za dziki bans. Gdy polecimy z polotem, to przelecimy się potem. Żartuję kotek, jesteś bez szans. Damy flotę, bo mamy, kochamy, gdy nasi fani robią sobie z nami fotę. Taki las, lecimy tym samolotem, robimy dyma, co potem wymyślimy, na razie wpadamy w trans. My mówimy, że życie jest piękne, kiedy inni mówią, że jest to D. Celebrujemy je permanentnie, przez wszystkie te noce i dnie. my mówimy, że życie jest piękne, kiedy inni mówią, że jest do D. Celebrujemy je permanentnie. Na lajcie, znam cię, mam cię, bańcy to kursańcy, więc się przyzwyczajcie do mnie. Znam dzikie tańce, dajcie mi przypomnieć, obczajcie i nie wylewajcie za kołnierz. To się nie godzi, gdy sami młodzi są harcy, a z gimpla parce ucieka impra przez palce. Nic się nie grozi, to tu nie karce, skąd się wozić, bo to szkodzi. Witam na naszej arce, pora odlecieć albo popływać, poużywać, boki zrywać. A ja riba, truf, łagodny bywam, bywam groźny jak Iwan. Niechaj porywam, jest to dla tej. Dywan fru, zabika przy drzwiach na wika. Krótka piłka, czy pan to Rachel? Ja? Nie? To pomyłka chyba. Riposta stynka, prosta zmyłka. Dziś wiodę prima, to gdy pęka żyłka. Wybacz, my mówimy, że życie jest piękne, kiedy inni mówią, że jest to D. Celebrujemy je permanentnie, przez wszystkie te noce i dnie. My mówimy, że życie jest piękne, kiedy inni mówią, że jest to D. Celebrujemy je permanentnie. Życie jest piękne. Widzieliście film Piękne życie? Nie. To bardzo polecam. Jeden z najlepszych filmów, jaki widziałem w życiu. Włoski film, który dostał... Ten widziałem. Ale to film się nazywa Życie jest piękne. La Bella Vita, nie? Coś tak. No. I to jest... Nie, Życie jest piękne, to jest stary film, ale w tym roku, zaraz sobie przypomnę tytuł tego filmu, dostał Oscara. Włoski film, fantastyczny. A wracając do Pięknego życia, to dzisiaj nie macie już po 18 lat. Gdzieś tam to życie sobie poukładaliście fajne. Nie, no to podwójna 18 będzie. Podwójna 18? To ty już taki stary jesteś? No jeszcze dwa. Ach. Ja myślałem, że ty cały czas masz 22 lata. Wszyscy tak myślimy. A to przypomniałem sobie, jak dokładnie 10 lat temu, Boże, to już 10 lat, zagraliście na Hip Hopopolu. Pamiętacie ten koncert? Tak, ten 600V kontra White House Records. Tak. No, zresztą ciężko zapomnieć, bo uważam, że to była super inicjatywa i fajny, bardzo fajny pomysł wtedy. I z drugiej strony też taka akcja trochę jednocząca w scenę, wiesz, która wiadomo była porozrzucana mocno. Bardzo, bardzo dobrze to wspominam akurat. Super, dzięki. No taki był mój cel, żeby troszeczkę tych ludzi połączyć, bo gdzieś tam były takie te lokalne ośrodki i to wszystko było porozrzucane. Ale wróćmy do waszej nowej płyty. Współpracowaliście z wieloma znakomitymi polskimi producentami na wszystkich płytach. To zarówno na tych projektach solowych, jak i na płytach Pocahontas. Co dali wam poszczególni mistrzowie bitów? Bo było ich naprawdę dużo i właściwie jak się tak patrzy na listę, to nie brakuje na tej liście nikogo z czołówki polskiej. No, czy wiesz, to jest też potem kwestia, kto kogo uznaje za czołówkę, wiesz, bo my wybieramy dość specyficzne bity, jak słychać, a wiesz, teraz są takie też dość trendy bity oldschoolowe, wiesz, samplowane, których my mało używamy i na pewno dużo takich przodujących producentów z tej jakby szufladki nie ma. Ale wiesz, no my raczej szukamy inspiracji w bitach, nie? I wiesz, i to muzyka nas prowadzi, czasem mamy jakiś pomysł na coś i potem siada bit, który wiemy, że jest tym bitem pod ten kawałek i to nawet nie jest kwestia ksywki, tylko po prostu tego, co jakby... Tego konkretnego utworu, dokładnie, który nam dają. Dokładnie, jakby to był nawet, wiesz, ktoś zupełnie nieznany z podziemia. Zresztą na płycie mamy na przykład utwór Passe na bicie Adama L., który dopiero jest jakimś tam młodym, raczkującym producentem z Lublina, uznawany w coraz szerszych kręgach, no ale wiesz, no jest to człowiek nowy, można powiedzieć, dla całej sceny jeszcze. A mimo wszystko zrobił dobry beat, który nam spasował i powiedzieliśmy tak, mamy na niego pomysł, chcemy go nagrać i tak to u nas działa, nie? Ale w muzyce rockowej, w muzyce jazzowej jest tak, że w jazzowej na przykład ktoś wchodzi, gra temat i muzycy improwizują. Najprościej tak można powiedzieć. W muzyce rockowej ktoś przychodzi do studia, gra riff i na tej bazie się buduje utwór. A w hip-hopie to jak to powstaje u was? To nie wiem, ty masz na przykład jakiś pomysł, tak jak powiedziałeś, na beat czy focus i co? I opowiadacie ten pomysł beatmakerowi, czyli człowiekowi, który robi tę muzykę? Trochę bardziej się to emocjonalnie opisuje, trochę, wiesz, to jest takie trudne do opisania, ale przeważnie się mówi, jaki jest kawałek, co będziemy chcieli przez niego przekazać i jak to widzimy, w jakiej formie, czy ma być szybkie, energiczne, czy raczej smutne, wolne, nostalgiczne. Tak się to opowiem. Trochę jakby opisywanie zapachów. Ja was bardzo szanuję za to, że wyszukacie ciągle nowych brzmień. Ja również. I czasem się zastanawiam, okej, sami nie robicie tych bitów, ale mam takie wrażenie, że wy właśnie sami wymyślacie konstrukcję tych bitów i dajecie to komuś do zrobienia. To jest bardziej, że my właśnie wyszukujemy te bity takie inne. Producenci dają nam pulę, jakby pokazują, którą oni nam mogą udostępnić, dać, sprzedać, a my je przesłuchujemy i mówimy, o, ten. Mhm. I wybieramy perełki właśnie. Dobrze, ale ci producenci się do was sami zgłaszają, czy wy wyszukujecie ich gdzieś tam w internecie na przykład? Wiesz co, w tej płycie akurat, no bo większą część płyty robił Dino, który robił Rekontakt prawie w większej części, czyli nasz poprzedni album. I tutaj też wiedzieliśmy, że od Dina tych bitów będzie najwięcej. Natomiast chcieliśmy też trochę płytę rozjaśnić innymi klimatami i dlatego odezwaliśmy się pewnego dnia, stwierdziliśmy, dobra, potrzebujemy jeszcze bitów jakichś od kogoś. I odezwaliśmy się praktycznie do wszystkich naszych tam znajomych producentów, których mieliśmy w telefonie i z prośbą o paczki po prostu. Dostaliśmy bardzo dużo tych bitów, no i selekcjonowaliśmy i tak po kolei odpadały, no i postanowiliśmy jedno sobie. Bierzemy tylko bity 10 na 10. Takie, którymi oboje się jaramy i czujemy, że one będą, nie? Jak był bit, że nie wiem, mnie się bardziej podobał, nie podobał się Focusowi, to raczej odlatywał i w drugą stronę dokładnie tak samo, nie? Dobrze, to żeby nie zagadać, posłuchamy za chwilę muzyki, to teraz już państwo wiedzą, mówię do słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, jak powstaje hip-hop, że to nie jest wcale takie proste, to nie jest tak, że ktoś sobie bierze coś i w ciągu 2 minut nagrywa. Dobry wieczór, Max Flow Studio, L plus A plus H, poka, nabić się perka. Z jednej matki jesteśmy jedną armią, nie łykamy papki, którą nas garnią. W dodatku spadku mamy odwagę, aby stanowić przeciwwagę razem. Z jednej matki jesteśmy jedną armią, nie łykamy papki, którą nas garnią. W dodatku spadku mamy odwagę, aby stanowić przeciwwagę. Ej, szwagier, sprawdź mnie, brzmię jak dobry szlagier. Knujesz, choć wyprostuję cię, choćby magier. Gdy nie czuję, nie propsuję jak szczodry klakier. Przecież za takie rzeczy płaci się fakiem. Nie kupuję złotych płyt, wyświetleń czy lajków. Nie, że nie znam patentów, czy nie mam hajsu. Wstyd tak cisnąć kit jak wielu grajków. Ponoć rap to czysta prawda na majku. Ha, ha, ha, ha. Coś mi mówi przemów, albo lepiej nic nie mów w jego sumieniu. Sprawdź mnie w nowym wcieleniu, mówię to w swoim imieniu. Wielu by się podpięło, ale czają się w cieniu. Ten, kto zawinił, boi się opinii od każdego myślącego, który tu rozkmini. Nie ustawiajcie mnie w jednej linii z nimi, utożsamiajcie mnie z Houdinim. Finish. Z jednej matki jesteśmy jedną armią, nie łykamy papki, którą nas garnią. W dodatku spadku mamy odwagę, aby stanowić przeciwwagę razem. Z jednej matki jesteśmy jedną armią, nie łykamy papki, którą nas garnią. W dodatku spadku mamy odwagę, aby stanowić przeciwwagę. Czasem pomielony, powierzchnie zielony jak cyprysy. Czasem pogubiony, sprytnym liściem omijam kryzysy. Staram być wesoły, nawet będąc goły albo łysy. A dość się, że gaudio w parterze wbijam napisy. Wolę jeść małą łyżką z dużej misy. Przez swe zapisy zmienię cud w życiu rysy. W życiu mieć cwaniaczków oraz ich kaprysy. Stawiać na kompromisy, a nie bify i bisy. Mam polskie rysy, śląskie flow jak Hennessy, yo. Daję popisy, a po show daję bisy, wow. Jestem innowatorem, kreuję co słyszę. słyszy ziom, nie imitatorem jak ci, których wysypał. Nie ma miliona, a 200 tysi, lecz uczciwe i prawdziwe, reszta mi wisi wokół. Buduję nieśmiertelną armię jak Kalisi i czuję spokój, jak ty pytańskim nisi pokój. Z jednej matki jesteśmy jedną armią, nie łykamy papki, którą nas karmią. W dodatku w spadku mamy odwagę, aby stanowić przeciwwagę. Razem z jednej matki jesteśmy jedną armią, nie łykamy papki, którą nas karmią. W dodatku w spadku mamy odwagę, aby stanowić przeciwwagę. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa, odracha. Tyle, że wielu może wydać się błaha. Kiedy śledzę wieści z globu, mam stracha. Każda mieści zło i tacha, dramat, poracha. Boję się otwierać gazet lub włączać TV. Wszędzie ból i cierpienie, brak perspektywy. W państwie kłamstwo na kłamstwie, niegodziwy. Przy wzorcach w tych proporcjach bądź prawdziwy. Uznałem, zamiast się wściekać na ten przekaz i dociekać komu ufać, wciąż narzekać. W swoim otoczeniu zrobić rekonesans, sam dosyć potrzebującego człowieka. Jemu oddać cząstkę, siebie ciepła wiązkę, z piekła wyrwać w Eden, podać rączkę. Niech to jest zalążkiem, nowym początkiem, a nie obowiązkiem, kończę tym wątkiem. Z jednej matki jesteśmy jedną armią, nie łykamy papki, którą nas karmią. W dodatku w spadku mamy odwagę, aby stanowić przeciwwagę. Razem z jednej matki jesteśmy jedną armią, nie łykamy papki, którą nas karmią. W dodatku w spadku mamy odwagę, aby stanowić przeciwwagę. Razem! La la la la. Dziękuję za uwagę. Teraz dziki bounce, yo! Tutaj w tym utworze wspomnieliście w pewnym momencie śląskie flow. Ile na waszej płycie jest Śląska? W sercach nosimy cały Śląsk. Cały Śląsk. Na Śląsku dobrzy ludzie mieszkają. Nie wiem, czy zauważyliście to. My to wiemy. Też. Nie wiem, czy zauważyliście. Wszędzie mieszkają dobrzy ludzie i źli ludzie, więc... Ale faktycznie dużo ludzi ceni śląską gościnność i ja potwierdzam, że tak właśnie jest u nas. Specyficznie. Specyficznie. Czy Pocahontas jest takim motorem napędowym twojej wytwórni? Wiesz co, myślę, że trochę proporcje są różnorakie, bo dlatego, że nasi artyści tworzą dość szerokie spektrum muzyczne, nie? To nie jest sam hip-hop, tylko hip-hop i ten. Raczej mamy ludzi, którzy wywodzą się z hip-hopu, ale robią jakieś takie odskocznie, nie? No bo wiesz, czy tu spojrzeć na naszą płytę, nie wiem, spojrzeć na płytę Buki, Grubsona, Bobłana, Jareckiego, Berka, wiesz, każdy z innej beczki, wszyscy wywodzimy się z subkultury hip-hopowej, to są nasze korzenie, ale mam wrażenie, że każdy idzie w swoją jakby indywidualną stronę i dobrze się sprawdza w tym nurcie i ma swoich odbiorców, wiesz, fanów, ludzi, którzy przychodzą na koncerty i wspierają jego muzykę, nie? W jednej sprawie się z tobą, Rahim, nie zgodzę. Hip-hop nie jest subkulturą, a kulturą. Mhm. To jest gigantyczna kultura, i która ma największy wpływ na to, co się dzieje w świecie muzyki na przełomie XX i XXI wieku. Ja tak nieprzypadkowo zadałem to troszkę takie prowokujące pytanie, dlatego że chciałbym teraz porozmawiać o człowieku, z którym nagraliście utwór, a który za chwilę wystąpi. Mhm. I nie ukrywam, że jest to jeden z moich ulubionych polskich artystów w ogóle ze wszystkich kategoriach. Mówię o Bobłanie. Domyśliłem się. Tak, kiedyś miałem nawet taką niedużą wytwórnię, wydałem mu pierwszą płytę i jest cudownym artystą. Jakie jest wasze zdanie na temat współpracy z Bogusiem, jak się z nim pracuje? Wiesz co, to jest duży indywidualista, ale z drugiej strony człowiek, który jest pewny tego kierunku, w którym idzie, wie czego chce, wiesz, i to jest fajne. To nie jest człowiek, który błądzi, wiesz, jak dziecko we mgle, to jest świadomy artysta i wiesz, jakby do tego duży talent, nie? I w połączeniu to daje po prostu właśnie hity, które teraz oblegają rozgłośnie radiowe i powoduje to, że wiesz, naprawdę zyskał duże uznanie i zbiera coraz większą publiczność.

Czy Boguś będzie z wami koncertował? Myślę, że nie, bo ma swoje koncerty i to dużo, więc raczej się przetniemy pewnie na trasie gdzieś i tam będziemy mieli szansę wspólnego wykonu, a tak to możemy sobie, wiesz, wysłać pozdrowienia z trasy co najwyżej. Wrzesień, październik, listopad to dużo koncertów waszych, Pocahontas. Powiedzcie proszę, czy tylko Polska, czy jeszcze gdzieś tam poza Polskę będziecie wyjeżdżali i przede wszystkim jak te koncerty będą wyglądały? Teraz Czechy. Chorwacja. Zaczynam się jeszcze Chorwacja przed zakończeniem roku. A tak to Polska. Mhm. Na pewno potem jeszcze coś przyjdzie z zagranicy. Jak te koncerty będą wyglądały? No właściwie niewiele się zmieniło, bo cały czas gramy. Tylko teraz po prostu zrobiona trasa koncertowa i będziemy prezentować nowy materiał. Wyglądają tak samo. Ale może jakieś pióra, może jakieś takie wybuchy, coś. Nie, to wiesz, dalej żyjemy w Polsce, gramy w małych klubach, wiesz, gdzie przychodzą normalni ludzie, nie gramy performersów 10, wiesz, na stadionach lokalnych. No wiadomo, no ten taki etap to myślę, że wiesz, nie nastąpi w zasadzie w naszych karierach już. Z drugiej strony powiem szczerze, jakbym analizował, czy zagrać 10 takich wielkich, super multimedialnych show, a zagrać 100 koncertów w różnych fajnych miejscach, o których bym nawet nie pomyślał, to wybieram drugą opcję i zawsze na to jakby stawialiśmy, że ponad jakby blicht przedstawialiśmy dobry kontakt z publiką i to jest jakby myślę nasza siła i na to stawiamy i tego się trzymamy. Gdyby państwo chcieli się wybrać na koncerty Pocahontas, to zapraszam serdecznie, najlepiej sprawdzić na profilu facebookowym, na stronie, tam jest dokładny spis. Natomiast patrząc na listę, no możemy być pewni, że prawie cała Polska tutaj jest objęta, bo i Częstochowa, Rybnik, Tychy, Jastrzębie to południe, Rzeszów też południe, ale później jedziemy do Torunia, Olsztyna, Iławy, Gdańsk, Łódź, Kraków, Warszawa, także dużo tych koncertów i zapraszam bardzo serdecznie. Zostańcie jeszcze, kończymy wątek waszej nowej płyty, Reversal. Natomiast jeszcze zostańcie proszę w studiu, bo będziemy za chwilę mówić jeszcze troszkę o hip-hop kempie. Z czego rżysz? Poka, poka, poka! Dino! Bufu! Brak mi słów, co my wyprawiamy znów. Czaski słów, wyprawiamy wszystko w ruch. Bufu! By ten słuch poczuj w ruch. Do tych dwóch znów wprawia wszystko w ruch. Brak mi słów, co my wyprawiamy znów. Czapki z głów, gdy wprawiamy wszystko w ruch. Bum, bum, by ten słów poczuj w ruch. Do tych dwóch znów wprawia wszystko w ruch. Matka świeży, wiesz, lepszy nic niż rys. Ty jesz, do mu ten telewizor i oglądasz chipsy. My kochamy miliony i kradniemy księżniczki, bo jak wiesz, to dają to epicy przy ludzi. Już po deptach ci piętają, plecy na oddechu, wiesz, czy piwo idzie, chowaj starą, a kto lepszy, ten pierwszy. Jestem sobie, uświadom to Bogiem, wszyscy do kim. Jakie drzewo, taki syn, jaki ojciec, taki clean. Zero ślubu przed seksem, zero klubu przed ćwaniem, kto chce za Marii. Chłani, zobacz legalizm łany. Kiedy u góry się zgadza koks i hajsem posypany. Szczury mówią mi dane, a będzie ci wyjmę. Dla trudnego nic sącego, hulaj piekło duszy nie ma. Czyje gruzy legły w życiach, ty wieczny odlemat. Dziuraj kopy pod płotem, murem głowy nie przybijesz. Odwróć ciągą na kotem, każdy koniec ma dwa kije. Bufu, brak mi słów, co my wyprawiamy znów. Czaski z głów, wyprawiamy wszystko w ruch. Bufu, by ten słuch poczuj w ruch. Do tych dwóch znów wprawia wszystko w ruch. Bufu, brak mi słów, co my wyprawiamy znów. Czapki z głów, wyprawiamy wszystko w ruch. Bufu, by ten słuch poczuj w ruch. Do tych dwóch znów wprawia wszystko w ruch. No nie. What? No po prostu prusa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Nie, a ty? Zadam ci odpowiedź, udzielisz mi na nie pytanie. I hardzo będzie stan, panie, to żądanek na przystanie. Na długi weekend łajowy, krótka obstrukcja insługi. Sąsiadów ścisz do połowy, no bo głośniki pobudzisz. Zero wstawania przed snem, mości ulu królianie. Chcę przeszukać oznaczenie i zachowywać się niecnie ze mną jak z dzieckiem, kochanie. Postąpym lodzie, kruchanie, w piekle hulanie. Hardy bardy, jak ja zdam nam desę. Ja chyba po papie macem, zabutuj sznury i palcer. Jechałeś niepi i lepiej, po łapce siedni na trawce. Posłuchaj słówki Budlera. Narywy krzyj syne, płynek nie prilis, a primatera. Drogowcy pobili zimę. Nie budzisz minus 15, i mrozu pokonana. Daj to głośniej, nic nie widzę, coś nie jedzie na nas. Kłamy mogą łoczyć, lecę jak spod ukrana. Nie będziesz robić co mówić, mam mówi, nie mam membrana. Wu-wu. Brak mi słów, co my wyprawiamy znów. Czaski z głów, wyprawiamy wszystko w ruch. Wu-wu. By też słów poczuj grów, do tych dwóch znów wprawia wszystko w ruch. Wu-wu. Brak mi słów, co my wyprawiamy znów. Czaski z głów, wyprawiamy wszystko w ruch. Wu-wu. By też słów poczuj grów, do tych dwóch znów wprawia wszystko w ruch. Co was tak rozśmieszyło? No, słyszeliśmy, że jeden z nas mówi w tych dopowiedziach na sam koniec ciki blał, a drugi mówi ała. Ała. No, dostał strzała, więc wiesz, ale tego, no to jak, to nie słyszeliście tego wcześniej? To jest dużo ukrytych rzeczy na tej płycie, wiesz, to trzeba posłuchać milion razy, żeby je odnaleźć. Dobre głośniki macie, to smaczki wyszukujemy. A, no właśnie, to głośniki są rzeczywiście u nas dobre. Pierwszy raz idziecie na Hip Hop Camp i będzie dużo fajnych, wielu fajnych wykonawców. CeeLo Green, KRS-One, Dilated Peoples, o którym wspominaliśmy, Onyx, między innymi cała mocna reprezentacja z Polski. Na czele z wami będzie ten typ Mes, będzie Ras Mentalis, co tu jeszcze się pojawi, Modulators, czyli DJ Eprom ze swoimi projektami. Ale moje pytanie nie jest związane tylko i wyłącznie z Hip Hop Campem, tylko w ogóle z festiwalami. Czy festiwale hip hopowe mają jeszcze rację bytu w Polsce? No raczej jak najbardziej. Ja mam wrażenie, że w ogóle te festiwale zaczynają rozkwitać dopiero i z jednej strony mamy festiwale takie, wiesz, powiedzmy z jakąś tam renomą, typu Giżycko, które zresztą po tym chyba po tegorocznej edycji trochę złej sławy zyskało, ale to mniejsza z tym. Są po prostu nowe miejsca na mapie Polski, gdzie te festiwale zaczynają się tworzyć, zyskują renomę, przychodzi dużo ludzi, są na bardzo fajnym poziomie organizacyjnym. I graliśmy w tym roku na przykład festiwal w Ełku i festiwal w Kaliszu dzień po dniu. I powiem ci szczerze, po prostu no jakby tak wyglądały hip-hopowe festiwale, tak były przygotowane technicznie, to piękna sprawa, po prostu dobrze wróżę temu, bo po prostu to jest jakoś już na europejskim poziomie. Ja w tym roku miałem okazję prowadzić dwa koncerty dzień po dniu zresztą. Jeden w Świętochłowicach, przepraszam, drugi w Sosnowcu i przyszło mnóstwo ludzi. W sumie na tych dwóch koncertach, to trudno nazwać festiwalami nawet, ale na tych dwóch koncertach było no tak dobre 30-40 tysięcy ludzi, czyli zapotrzebowanie jest na hip-hop i to jest właśnie bardzo fajne. Wojtek, jeszcze do ciebie mam pytanie, lecie do Fokusa. Kolega, taki młody kolega ode mnie z osiedla, jak się dowiedział, że będziecie u mnie w audycji, prosił uprzejmie, żeby zapytać ciebie, jak to robisz, że masz taki flow? Nie wiem, no, ja mówię, że ciężko pracuję nad tym. Dobrze odpowiedziałem? Wszystko o tego, nie, no nie wiem, mam po prostu, no to czuję, tak czuję muzykę, no. A widziałeś taki film, który się nazywa, angielski tytuł The Bow That Rocket, albo polski tytuł Radio na fali? Kiedyś coś dawno temu. Na takim statku tam? Tak, tam był jeden taki DJ, który nic nie mówił, natomiast wszystkie kobiety go uwielbiały. I na końcu tego filmu, nie będę mówił, ale podał sposób na uwielbienie wśród kobiet. I podobno z tobą jest tak samo. To prawda? Nie wiem, nie widziałem filmu. Nie wiem, o czym mówisz. Dobrze, to obejrzyj film. Polecam ci bardzo serdecznie. Dzisiaj naszymi gośćmi byli dwie trzecie zespołu Pocahontas, czyli Rakim i Fokus. Dziękuję bardzo za to, że przyjechaliście ze Śląska. Rozmawialiśmy o nowej płycie Reversal. Zapraszam do posłuchania, bo płyta jest bardzo dobra, jest przepięknie wydana i na pewno to jest wydawnictwo, które ucieszy nie tylko fanów hip-hopu, ale naprawdę fanów szukających, fanów muzyki, szukających nowych brzmień. Wszystkiego najlepszego, powodzenia na trasie koncertowej, powodzenia na Hip Hop Campie, gdzie się zobaczymy. To była audycja Soul Muzyka Duszy. Za

do zamordowania amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya, Hegel stwierdził, że islamiści nie mają żadnych standardów odpowiedzialnego zachowania ludzkiego. Po zabiciu Amerykanina przez brytyjskiego dżihadowcę rząd w Londynie zapowiedział wprowadzenie nowych praw do walki z islamizmem. Premier David Cameron wypowiedział walkę m.in. propagandzie dżihadu w internecie. Egzekucji Jamesa Foleya dokonał przypuszczalnie dżihadysta, którego byli zakładnicy w Syrii identyfikują jako Johna, jednego z czwórki brytyjskich strażników przezwanej Beatlesami, stąd tak ostra brytyjska reakcja na wideoklip. Tym silniejsza, że internet zidentyfikowano już dawno jako jedno z głównych źródeł radykalizacji brytyjskich muzułmanów. Komendant Scotland Yardu Bernard Hogan Howe zapowiedział, że już samo oglądanie wideoklipu jest technicznie przestępstwem, ale policja ograniczy ściganie do osób publikujących ten film. Tymczasem strona internetowa YouTube zablokowała wideoklip ze ścięciem Jamesa Foleya już kilka minut po jego zamieszczeniu. Twitter zamyka konta osób, które publikują ten materiał. Inne forum społecznościowe, Diaspora, które nie ma centralnego mechanizmu kontroli, przyznało jednak, że nie jest w stanie usuwać materiałów publikowanych przez islamskie państwo w Iraku i Syrii. Shiraz Maher z Międzynarodowego Centrum Badań nad Radykalizacją przy King's College w Londynie powiedział BBC. To wideo jest nadal szeroko dostępne na wielu stronach internetowych. To syzyfowa praca. Jeśli się je usunie z jednej strony, pojawia się niemal natychmiast gdzie indziej. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Znów zbiorowe zatrucie we Wdzydzach Kiszewskich koło Kościerzyny. Tym razem do miejscowego szpitala trafiło 9 dzieci z Gdańska. Wszyscy przebywali na obozie językowym zorganizowanym w pensjonacie, w którym wcześniej zatruło się 30 osób z Malborka. Jak ustalił reporter Polskiego Radia Gdańsk, dzieci miały wysoką gorączkę i wymiotowały. Ich stan jest dobry, ale przez kilka dni pozostaną w szpitalu. Sanepid nie wie, co było przyczyną zbiorowego zatrucia. Do badań pobrano próbki żywności i wymazy z kuchennego sprzętu. Nie wiadomo też, dlaczego kolejne dzieci zachorowały, skoro według zapewnień lokalnego sanepidu kuchnia w pensjonacie już wczoraj rano została zamknięta. W sumie w szpitalu w Kościerzynie z objawami zatrucia przebywa 15 dzieci. Ukraina przed poważną próbą polityczną. Prezydent Petro Poroszenko potwierdził, że podpisze dekret o rozwiązaniu Rady Najwyższej i przeprowadzeniu przedterminowych wyborów. Niewykluczone, że zrobi to już w niedzielę w Dniu Niepodległości. Tego dnia mija bowiem miesiąc, odkąd w Radzie Najwyższej nie ma koalicji rządzącej, a nowa nie została powołana. Dlatego, jak zauważył Petro Poroszenko, pojawią się konstytucyjne podstawy do rozwiązania parlamentu. Prezydent powiedział, że, jak tego wymaga prawo, przeprowadzi konsultacje z klubami parlamentarnymi. Dodał jednak, że będzie kierował się przede wszystkim wolą narodu, a jak pokazują sondaże, 80% Ukraińców chce przedterminowych wyborów do Rady Najwyższej. Władze liczą na to, że do nowego parlamentu nie wejdą najbardziej prorosyjskie siły, jak komuniści czy Partia Regionów, które są odpowiedzialne m.in. za zaostrzenie konfliktu na Majdanie. Politycy tych ugrupowań i sponsorujący ich oligarchowie tworzą jednak już nowe projekty, które mają przejąć elektorat. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kolejne dziecko zostało wybudzone ze śpiączki w warszawskiej klinice Budzik. To 15-letnia Ola Piotr z Poznania, z którą nie było kontaktu od kilku miesięcy, gdy potrącił ją tramwaj. Nasz reporter rozmawiał z babcią dziewczynki. Oficjalnie została uznana za wybudzoną. A jest jakiś kontakt w tej chwili z nią? Tak, jest kontakt. Ona potwierdza, zaprzecza, pokazuje, śpiewa nawet. Także jest kontakt. Pamięta to wszystko? Zaczyna pamiętać. Po prostu jej to trzeba przywracać. Klinika Budzik, wybudowana przez Fundację Kogę Wybłaszczyk, działa od lipca ubiegłego roku. Ola jest już 10. wybudzonym tam pacjentem. To był Serwis Trójki. Dziś zdecydowanie więcej słońca. Przelotny deszcz tylko na Pomorzu Środkowym. W Augustowie 19 stopni, w Bydgoszczy i Poznaniu 20, w Warszawie, Rzeszowie, Trójmieście i Szczecinie 21, w Krakowie 22, we Wrocławiu 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Корабль дураков, пьеса, написанная в 86 году, невероятно актуальна сегодня и в Польше, и в России. Sztuka była napisana w 86 roku i jest niesamowicie aktualna do dziś i w Polsce, i w Rosji. Trójka pod księżycem.